और मुसलमानों, इन जालिम लोगों की तरफ जरा भी न झुकना। कभी दोजख की आग तुम्हें भी आ पकड़े और तुम्हें अल्लाह को छोड़कर किसी किस्म के दोस्त मयसर ना आए, फिर तुम्हारी कोई मदद भी ना करे।